डीडी कौशाम्बी, 1907 से 1966। प्रोफेसर दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी सचमुच पुनर्जागरण की बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न थे। वो उन गिने चुने चंद भारतीयों में से थे जिन्होंने 20वीं सदी के विज्ञान के मानव जाति पर हुए प्रभाव को समझा था। प्रचार और प्रसिद्धि के पथ को नकारते हुए उन्होंने ज्ञान विज्ञान के कई क्षेत्रों में अद्वितीय अनुसंधान किया, जिनमें गणित, सांख्यिकी, मुद्रा शास्त्र, इंडोलॉजी, इतिहास और समकालीन सामाजिक समस्याएं शामिल थी। उन्होंने आणविक हथियारों की पुरजोर खिलाफत की और सारी जिंदगी विश्व शांति आंदोलन के लिए काम करते रहे। उनके शोध कार्य का कैनवस बहुत विशाल था। पेशे से एक गणितज्ञ होने के बावजूद उन्होंने व्यावसायिक इतिहासकारों को भारतीय इतिहास को देखने का एक मौलिक नजरिया सिखाया। पाषाण युग के पत्थर के बने औजारों और शिला स्तंभों को उनके संग्रह से पुरातत्व विज्ञान का महत्वपूर्ण विकास हुआ। उन्होंने प्राचीन काल में आवागमन के अनेकों मार्ग खोजे। उन्होंने कारला गुफा में खुदे ब्राह्मी लिपि के शिलालेखों को पहली बार व्याख्या की। कौशाम्बी ने खुद अपने आप सांख्यिकी सीखी। उसके लिए उन्होंने एक व्यावहारिक समस्या को चुना। उन्होंने 7,000 से भी अधिक पंचमार्क प्राचीन मुद्राओं को एक संवेदनशील तराजू में बारीकी से तोला। उनके इस शोध से मुद्रा शास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय का दर्जा प्राप्त हुआ। उन्होंने दो क्रोमोजोम्स के बीच की दूरी ज्ञात करने का एक सूत्र रचा जो आज क्लासिकल जेनेटिक्स का एक स्तंभ है। हर विषय की बारीकी से जांच पड़ताल, गहन अध्ययन और विषय पर आधिकारिक पकड़ के साथ साथ द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रणाली द्वारा उन्होंने तमाम बुनियादी प्रश्न खड़े किए और कई सवालों के मौलिक उत्तर भी सुझाए। 1956 में उनकी पहली पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री प्रकाशित हुई। छपने के 5 साल के अंदर ही यह पुस्तक विश्व भर के इतिहास शोधकर्ताओं के लिए अनिवार्य समझने जाने लगे। उसके बाद उनकी दो अन्य पुस्तकें मिथ एंड रियलिटी 1962 और द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन 1965 छपी। इन सभी पुस्तकों का विश्व की तमाम भाषाओं में अनुवाद हुआ। कौशाम्बी ने भृतहरि का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ सुभाषित रत्नकोश संपादित किया। आज भी यह एक बहुमूल्य अनुसंधान समझा जाता है। कौशाम्बी ने न केवल भारतीय इतिहास को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया, परंतु साथ ही साथ उन्होंने उसे समझने का तरीका भी विकसित किया। उनके मतानुसार इतिहास सिर्फ बीते हुए अतीत के बारे में नहीं होता, इसका वर्तमान में भी जीता है। इसलिए इतिहास वर्तमान में भी जीता है। इसके लिए कौशाम्बी ने अपने इतिहास के शोध में तमाम बातों का अध्ययन किया। लोग कैसे जीते हैं, वो क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं, उनके रीति रिवाज क्या है, उनका भोजन और संगीत क्या है, इन सब बातों की जांच परख से कौशाम्बी अतीत और वर्तमान के बीच एक निरंतरता स्थापित कर पाए। 1990 के शुरुआत में कौशाम्बी के भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण पर आधारित 13 भाग का एक टेलीविजन सीरियल बना, इंडिया इन्वेंटेड। इसे जाने माने सामाजिक वैज्ञानिक अरविंद नारायण दास ने बनाया। इस अद्वितीय सीरियल के सभी भाग अब गूगल वीडियो पर निःशुल्क उपलब्ध है। दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी का जन्म 31 जुलाई 1907 को हुआ। उनके प्रारंभिक साल कोकड़ी भाषा बोलते हुए गोवा में बीते। उनके पिता आचार्य धर्मानंद कौशाम्बी बुद्ध धर्म के सुप्रसिद्ध पंडित थे और पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ाते थे, इसलिए दामोदर की प्रारंभिक शिक्षा पुणे में ही हुई। आचार्य धर्मानंद हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विजिटिंग फैकल्टी थे, जहां वो पाली में लिखित बौद्ध ग्रंथों पर शोध कार्य करते थे। 1918 में अपनी दूसरी हार्वर्ड यात्रा के दौरान आचार्य धर्मानंद अपनी 19 वर्षीय बेटी माणिक और 11 वर्षीय बेटे दामोदर को भी अपने साथ अमेरिका ले गए। तब तक दामोदर को सब लोग बाबा के नाम से जानने लग गए थे। वो पहले कैम्ब्रिज ग्रामर स्कूल में और बाद में कैम्ब्रिज लैटिन स्कूल में पढ़े। 4 साल बाद आचार्य कौशाम्बी भारत लौटे, परंतु बाबा अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका में ही रुके। वो बीच में भारत आए और उन्होंने यहाँ पर कॉलेज में दाखिला लेने की कोशिश की, परंतु दोनों देशों की भिन्न शिक्षा प्रणालियों के कारण यह संभव नहीं हो पाया। इसलिए 1926 में बाबा अमेरिका वापस गए और उन्होंने विश्वविख्यात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। दामोदर अपने शरीर को चुस्त रखने के लिए नियमित रूप से वर्जिश और तैराकी करते। वो नाव चलाते और पर्वतारोहण करते। पढ़ाई में उन्हें बहुत अच्छे अंक मिलते, परंतु एक सेमेस्टर में उन्हें 3 A और 1 B ग्रेड मिला। इससे उनके पिता नाराज हुए। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बाबा ने गर्मियों की छुट्टियों में इटालियन भाषा का एक कोर्स लिया। इस भाषा का उन्हें पहले बिल्कुल भी ज्ञान न था। इस कोर्स में उन्होंने उनके टीच उन्हें उनके टीचर ने ए प्लस का ग्रेड दिया, साथ में टिप्पणी भी लिखी कि उन्होंने वो ग्रेड अपने जीवन में पहली ही बार किसी को दिया है। इस रिपोर्ट कार्ड को बाबा ने अपने पिता को भेजा। हार्वर्ड में बाबा का कमरा तमाम विषयों की पुस्तकों से खचाखच भरा रहता था। उनके कमरे में एक गांधी जी की एक फोटो भी लटकी रहती थी। कोसंबी ने गणित की उच्च शिक्षा के साथ साथ में कई यूरोपीय भाषाएं, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भी सीखी। उन्होंने संस्कृत के साथ साथ ब्राह्मी और प्राकृत भाषाएं भी सीखी। अमेरिका के समृद्ध पुस्तकालयों में वो ज्ञान के सभी पहलुओं से परिचित हुए। खगोल शास्त्र मस्तिष्क की गहराइयों और अतीत के अवशेषों को एकत्रित करने पर तमाम विषयों में उनकी रुचि जागृत हुई। बौद्धिक क्षमताओं और ऊर्जा के लिहाज से कोसंबी इनमें से ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में उत्तम अनुसंधान कर खुद को स्थापित कर सकते थे। परंतु इसके बावजूद उन्होंने गणित का विषय ही क्यों चुना? गणित का जादू उनका मन मोह चुका था। गणित के नतीजों की अद्भुत स्पष्टता उन्हें बौद्धिक रूप से अपार संतुष्टि प्रदान करती थी। 1929 में कोसंबी ने उच्च श्रेणी में हार्वर्ड से अपनी उच्च शिक्षा संपूर्ण की। उस दौर में आर्थिक मंदी के कारण शिक्षा में वजीफे मिलने बहुत कठिन थे, इसलिए वो भारत वापस लौट आए। उसके बाद वो सारी जिंदगी भारत में अपनी सांस्कृतिक जड़ों के करीब ही रहे। कोसंबी ने जीवन भर गणित पढ़ाई। 1931 तक उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। यहाँ उन्होंने गणित के साथ साथ जर्मन भाषा भी पढ़ाई। जर्मन को कोसंबी विज्ञान की भाषा मानते थे। उसके बाद कुछ समय उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। 1933 में उन्होंने पुणे स्थित फर्ग्यूसन कॉलेज में अध्यापन शुरू किया। यहाँ जल्द ही उनकी गिनती एक सच्चे और प्रेरक शिक्षक के रूप में उभरी। उनके लेक्चर्स का लाभ केवल गंभीर और मेहनती छात्र ही उठा पाते थे। नोट्स के लिए लालायित साधारण छात्र उनके रवैये से अक्सर निराश भी होते। 14 साल गणित पढ़ाने के बाद कोसंबी ने कॉलेज अधिकारियों के साथ गंभीर मतभेदों के कारण फर्ग्यूसन कॉलेज छोड़ दिया। वो परीक्षा आधारित शिक्षा प्रणाली और उसके अप्रेरक तरीकों से बहुत दुखी थे। 1946 में उन्हें होमी भाभा ने मुंबई में नई स्थापित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में काम करने के लिए आमंत्रित किया। भाभा और कोसंबी दोनों के व्यक्तित्व बहुत भिन्न होने के कारण उनके बीच के रिश्ते जल्द ही खराब हो गए। भाभा क्योंकि एक नई संस्था रच रहे थे, इसलिए वो अब वैज्ञानिक कार्य कम और प्रबंधन में ज्यादा लग गए। दोनों के बीच भीषण वैचारिक मतभेद भी थे। एक ओर भाभा आण्विक ऊर्जा को प्रोत्साहित कर रहे थे तो दूसरी ओर कोसंबी पूर्णतः सौर ऊर्जा के पक्षधर थे। 1962 में TFIR ने उनकी सेवाएं रद्द कर दी। 1964 में CSIR ने उन्हें सेवामुक्त वैज्ञानिक की हैसियत से नियुक्त किया और कोसंबी पुणे की महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस के साथ जुड़ गए। मेजर जनरल इनायत हबीबुल्ला पुणे के पास खड़कवासला स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी के पहले कमांडेंट थे। हबीबुल्ला खुद एक शौकिया पुरातत्व वैज्ञानिक थे। उन्होंने कोसंबी को NDA में एक पुरातत्व क्लब आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। यहाँ पर कोसंबी ने उत्सुक छात्रों और शिक्षकों को पाषाण युगीन पत्थर के औजारों और अन्य प्राचीन अवशेषों को खोजने के लिए प्रेरित किया। 1931 में कोसंबी का विवाह नलिनी मडगांवकर से हुआ। उनकी बड़ी बेटी माया की शादी के कुछ वर्ष बाद ही कैंसर से मृत्यु हो गई। उनकी छोटी बेटी मीरा पुणे की एक विख्यात समाजशास्त्री थी। 1949 में कोसंबी को पौध ज्योमेट्री सिखाने के लिए शिकागो आमंत्रित किया गया। बाद में उन्हें प्रिंसटन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में आमंत्रित किया गया, जहां उनकी आइंस्टाइन से न केवल भेंट हुई वरन लंबी चर्चा भी हुई। कोसंबी का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के दर्शन में विश्वास था और वो साथ साथ परंपरागत कम्युनिस्ट पार्टियों के खिलाफ थे, जिन्हें उन्होंने ऑफिशियल मार्क्सिस्ट ओम की उपाधि दी थी। आण्विक ऊर्जा के खिलाफ होने के कारण भाभा और उनमें बिल्कुल नहीं बनी। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया जब छपी तब कोसंबी ने उसकी धज्जियां उड़ाई और भारतीय इतिहास को लेकर नेहरू की छिछली समझ का पर्दाफाश किया। अपने स्वतंत्र विचारों के कारण सरकार और वामपंथी पार्टियों दोनों ने कोसंबी की उपेक्षा की। कोसंबी ने 1934 में मात्र 26 वर्ष की अल्पायु में पहला रामानुजन मेमोरियल पुरस्कार जीता और 1947 में भाभा पुरस्कार जीता। यह भारतीय राज्य की असंवेदना का द्योतक है कि उसने देश के सर्वोच्च कोटि के इस बुद्धिजीवी की पूर्णतः उपेक्षा की और उन्हें कोई भी राज्य सम्मान नहीं दिया। 2007 में कोसंबी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष में पूरे साल भर पुणे में प्रमुख बुद्धिजीवियों के भाषणों का आयोजन किया गया। भारत सरकार ने काफी विलंब के बाद कोसंबी की याद में डाक टिकट जारी किया और साथ में पुणे यूनिवर्सिटी में कोसंबी चेयर की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया। मात्र 58 साल की अल्प आयु में ही इस विलक्षण प्रतिभा का देहांत 29 जून 1966 को हुआ, परंतु शताब्दियों के बाद भी लोग कौशाम्बी के बहुमुखी बौद्धिक योगदान को याद करेंगे।